الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزة نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ رب العزت کی عبادت کا خلاصہ یہ ہے آدمی ہر موقع پر اللہ رب العزت کے احکام کو مد نظر رکھے جس موقع پر اللہ رب العزت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے اگر حکم خدا ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو تب عبادت بنتی ہے اگر حکم خدا نہ ہو یا حکم خدا ہو اور طریقہ مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت ہرگز نہیں بنتی اس لیے ہر موقع پر اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کرنا اسی کا نام عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہم کیوں کرتے ہیں اس کی ضرورت اللہ رب العزت کو نہیں اس کی ضرورت بھی ہمیں اگر کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے اللہ کو سجدہ نہ کرے اللہ کا نام نہ لے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی لیکن اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کرے احکام خداوندی پر عمل نہ کرے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تو ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ہماری ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں اور بہت سارے احکام عطا فرمائے ہیں ان میں ایک بہت اہم حکم قرآن کریم میں دیا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگا کرو اللہ رب العزت سے دعا کرو اور اپنی دنیاوی اور اخروی ساری حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دنیا اور آسمانوں زمین اور آسمانوں کے سارے خزائن اللہ رب العزت کے دست قدرت میں جب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو ہمیں سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ مانگنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور پھر مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا کہ مجھ سے مانگنا کیسے بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود الفاظ بھی عطا فرمائے ہیں اس موقع پر جب مجھ سے مانگو تو ان لفظوں سے مجھ سے مانگنا. اگر اللہ رب العزت یہ چیزیں ہمیں دینا نہ چاہتے ہوتے تو ایسے الفاظ کیوں بتاتے؟ جب بھی تو بڑا کسی چھوٹے کو مانگنے کے لیے طریقہ بتائے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں. اگر دینا نہ چاہیں تو مانگنے کا پھر طریقہ ہی کیوں بتائیں؟ اگر اسکول میں ہیڈ ماسٹر نے بچوں کو چھٹی نہ دینی ہو وہ وقت ضرورت, تو ان کو چھٹی کے لیے رخصت لکھنے کا طریقہ کیوں بتائیں؟ اگر ان کو درخواست کا طریقہ بتاتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب ضرورت ہو وہ چھٹی دینا بھی چاہتے ہیں, ورنہ یہ طریقہ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں چیزیں عطا نہ فرمانا چاہتے اللہ ہمیں مانگنے کا مضمون کبھی بھی نہ دیتے. اگر اللہ نے ہمیں مانگنے کا مضمون عطا فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. ہم فقیر ہیں, اللہ رب العزت غنی ہے. ہم فقیر ہیں, اللہ صمد ہے. صمد کہتے ہی اسے ہیں, الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء. صمد وہی ہوتا ہے کہ جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات اس کی محتاج ہو. اس لیے اللہ رب العزت کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی اور اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے. تو دنیا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے. اس کے لیے اتنے جامع الفاظ قرآن کریم میں بھی ہیں, احادیث مبارکہ میں بھی ہیں. مثلا دنیا اور آخرت کے لیے اللہ سے مانگیں, اس سے بہتر دعا کون سی ہو سکتی ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سے دعا یہ مانگا کرو, اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما, اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر عطا فرما. دنیا بھی اللہ سے مانگیں اور آخرت بھی اللہ کی ذات سے مانگیں. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اصل میں تو اللہ سے مانگنی چاہیے, لیکن درجہ اسباب میں کسی انسان سے وہ چیز لے تو یہ شرک نہیں ہے اور یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. ماں تحتر اسباب چیزیں انسانوں سے مانگنے کی اجازت ہے اور ضرورت بھی ہے. اللہ رب العزت ایسے احکام نہیں دیتے کہ جو احکام بندے کے لیے بجا لانے ناممکن ہوں, یا بندے کے لیے ان احکام پہ عمل کرنا ضرورت سے زیادہ مشکل ہو. کچھ نہ کچھ مشکل تو ہوتی ہے, اگر بالکل کچھ بھی مشکل نہ ہو تو پھر شریعت شریعت رہتی ہی نہیں. شریعت تبھی شریعت رہتی ہے جب اس کے احکام میں کچھ نہ کچھ دشواریاں اور مشکلات موجود ہوں. سردی میں ہمیں اگر نماز کا حکم ہے تو نماز سے پہلے وضو کا حکم بھی ہے. اب اگر سردی میں ٹھنڈا پانی ٹھنڈا ہی نہ لگے تو پھر وضو کرنا مشکل کیسے ہوا؟ اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہو تو پھر نماز عبادت کیسے بنے؟ عبادت تبھی بنے گی کہ اس پر تکلیف ہو پھر انسان برداشت کرے. اس لیے عموماً جو کبھی کبھی کم عقلی یا کم علمی کی وجہ سے یہ ہمارا ذہن بنتا ہے اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے خیالات کیوں آتے ہیں, ہمیں گناہ کا خیال نہیں آنا چاہیے, اس پر لوگ پریشان ہوتے ہیں. گناہ کا خیال آنا یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. گناہ ہو جانا بسا اوقات یہ بھی تقویٰ کے منافی نہیں ہے. انسان کو گناہ کا خیال بھی آ جاتا ہے, گناہ کر بھی لیتا ہے. خیال آئے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے, اور اگر گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے. گناہ کا ابتداء نہ کرنا یہ بھی تقویٰ کی وجہ سے, اور گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی تقویٰ کی وجہ سے. آدمی ڈرتا ہے تبھی گناہ نہیں کرتا, اور جب گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے تبھی معافی مانگتا ہے. اگر خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہوتا تو یہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کیوں مانگتا؟ اس لیے جس طرح ابتداء گناہ نہ کرنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے, اسی طرح گناہ کے بعد ندامت اختیار کرنا اور توبہ کرنا یہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو آدمی کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں جانتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوسرا ہر انسان ہم سے افضل ہے, یا حالاً یا معالاً, یا تو ابھی افضل ہے, اور اگر ابھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کرے اور اس کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے اور ہم سے بہت آگے نکل دے. تو جب دوسرے کے معاف ہونے کے ہمہ وقت چانس موجود ہیں, پھر کسی انسان کو گناہوں کی بنیاد پہ حقیر جاننا یہ انسان کے مروت اور ضمیر اور غیرت کے بھی خلاف ہے. ہمیشہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, انبیاء ہم نہیں, صحابہ ہم نہیں, بلکہ تابعین کے دور نہیں, بہت بعد کے لوگ ہیں. گناہ ہم سے بھی ہوں گے, دوسروں سے بھی ہوں گے. خود سے گناہ ہو جائے تو توبہ کریں, اور دوسرے سے گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے معافی کروا لے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگے, دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگے. اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. عارف بلّہ حضرت اقدس شاہ مولانا کی محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے شیخ بھی ہیں, حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا آم کھانے سے, شوگر کی تکلیف ہوئی اور ڈاکٹروں نے منع کیا. تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو میرے لبلبے کو معدے میں جو شوگر زیادہ پیدا کرتا ہے, شکر تو شوگر بن جاتی ہے, اے اللہ تو میرے لبلبے کو اس بات کی توفیق نہ دے کہ اس میں شکر اور مٹھاس زیادہ پیدا ہو جس کی وجہ سے میں شوگر کا مریض بنوں. اے اللہ اس کو اس کی توفیق ہی نہ دے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ایسی توفیق عطا فرمائیں کہ میں آم کے موسم میں آپ کی نعمت خوب کھاؤں. اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتا, اے اللہ آپ کے حکم پر ہم نے حرام کام چھوڑے ہیں, اے اللہ آپ اپنے کرم سے حلال چیزیں ہم سے نہ چھڑوائیں. آپ کے فرمانے پر ہم نے حرام لذتیں چھوڑ دی ہیں, اے اللہ یہ حلال کی لذت ہم سے نہ چھڑوائیں, کرم فرما دیں. خیر اللہ نے فرمایا میں دعا بھی کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ شوگر میں کمی آ گئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ ایک آم کھا سکتے ہیں, میں پیٹ بھر کے آم کھا تھا اور اللہ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ بھی رکھا. تو حضرت فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے مجھے اذر تعجب کہا کہ آپ یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میری شوگر کی تکلیف کم کرا تاکہ میں آم خوب کھاؤں, یہ بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں. تو حضرت فرمانے لگے جب آدمی حج عمرے پر جائے تو وہاں اللہ سے جنت مانگتا ہے, جہنم سے پناہ مانگتا ہے, لیکن جب عمرہ کر کے واپس آنے لگے اور اس کے پاس سامان موجود ہو اور سامان زیادہ ہو جائے تو وہاں اللہ سے یہ بھی مانگتا ہے کہ اللہ میرے مال کو کسٹم والوں سے محفوظ رکھ تاکہ میرا مال خیریت سے گھر پہنچے. تو فرمایا جب تم ایئرپورٹ پہ اللہ سے یہ دعا مانگ سکتے کسٹم والوں سے میری جان بچے تو میں اللہ سے آم مانگ لوں تو کون سی غلط بات ہے. حل فرمانے کہ جب اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو جنت میں بھی تو یہی نعمتیں ہیں نا, یہ آم سیب اور یہ اللہ کے میوے رکھے ہیں, یہی جنت میں ہیں. اگر میں نے دنیا میں اللہ سے مانگ لیا تو میں نے کون سے اس کے اندر نقصان. حضرت نے بلکہ اس پہ ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا. حل فرمانے لگے ایک اللہ کے ولی اور بزرگ تھے اور جنگل میں رو رہے تھے اور اللہ سے کھانا مانگتے رو رو کے, اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے کہیں غیب سے میرے کھانے کا انتظام فرما دے اور کسی کے ذریعے مجھے کھانا دے دے. کسی بندے نے کہا اتنے بوڑھے ہو کر کھانے کے لیے روتے ہو, یہ کھانے کے لیے رونا تو بچوں کا کام ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا جب بچہ روتا ہے تو اپنے ابا سے مانگتا ہے اور بوڑھا جب روتا ہے تو اپنے ربا سے مانگتا ہے. بچہ جب روتا ہے تو اپنے ابا سے مانگتا ہے اور بوڑھا جب روتا ہے تو اپنے ربا سے مانگتا ہے. اس لیے وہ باپ سے مانگتا ہے, میں رب سے مانگ رہا ہوں. تو مانگنا جس کو آدمی بڑا سمجھ اسی سے مانگتا ہے نا. بچے کے ذہن میں ابا سے بڑا کسی کا تصور نہیں ہے اور بڑے کے ذہن میں ربا سے بڑا کسی کا تصور نہیں ہے. اس لیے بچے کو بھوک لگے تو باپ سے مانگتا ہے اور بڑے کو بھوک لگے تو پھر خدا سے مانگتا ہے. بڑوں کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں, اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, اور الفاظ کتنے پیارے ارشاد فرمائے. وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ہے, ادعونی, مجھ سے مانگو. اللہ رب العزت نے کتنے پیارے لفظ استعمال فرمائے ہیں, وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ہے تو مجھ سے مانگو. کیا مطلب؟ اب دیکھیں کسی ادارے میں اور کسی بھی ادارے میں اگر کسی کو تربیت پہ متعین کر دیا جائے, بھائی ان کی تربیت یہ کرے گا, تو پھر کہتے ہیں جب چھٹی مانگنی ہو تو اس سے مانگو, جب ضرورت ہو تو اس سے مانگو, فلاں چیز چاہیے تو تمہاری تربیت بامور آپ ان سے رابطہ کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ ربکم, میں تمہارا مربی ہوں, مجھ سے مانگنا, مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز دینی ہے اور مجھے پتہ ہے کون سی چیز نہیں دینی, اس لیے مانگنا تم نے مجھ سے ہے. اس سے معلوم ہوا جب اللہ کو رب سمجھیں گے, ہم اللہ سے مانگیں گے ہر چیز, لیکن جب رب کا استحضار انسان کے دماغ میں ہو, اللہ سے مانگتا ہے, اور اگر کوئی چیز اس کے مانگنے پر بھی اللہ نہ دے تو پریشان نہیں ہوتا, جو سمجھتا ہے کہ جس سے میں نے مانگا وہ میرا رب اور میرا مربی ہے, مانگنا میرا کام ہے, وہ بہتر سمجھیں گے تو عطا فرما دیں گے, نہیں بہتر سمجھیں گے تو عطا نہیں فرمائیں گے. اگر نہیں مانگا اس کا معنی یہ ہے کہ میری تربیت کے خلاف تھا, اگر میری تربیت کے لیے مفید ہوتا تو وہ ضرور دیتے, اس لیے کہ وہ رب ہیں, کوئی عام ذات نہیں ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا یہ سفر میں, میں وہاں ابو ظہبی میں تھا تو وہاں ایک صاحب ملے, وہ نسبت تھوڑے سے ہل گئے تھے دماغی طور پہ, آدمی دماغی طور پہ ہلتا ہے تو پھر دائیں بائیں جاتا ہے, ورنہ تو بالکل سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کئی ایک سوالات کیے, اس میں ایک سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ مولانا صاحب بسا اوقات ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ چیز ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے, اللہ دے بھی سکتے ہیں, اللہ پھر بھی نہیں دیتے. ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں, ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے, اللہ دے سکتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, اللہ پھر بھی نہیں دیتے. اس سے اللہ پر انسان کے ذہن میں بدگمانی آتی ہے, ہمیں ضرورت ہے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ہم مانگتے ہیں, اللہ پھر بھی کیوں نہیں دیتے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے, بچے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, باپ دے بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا. نہ دینے کی وجہ یہ نہیں اس باپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے, بلکہ باپ سمجھتا ہے اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کے لیے نقصان دہ کتنی ہے اس بچے کو پتہ نہیں ہے, چونکہ باپ اس کی مضرت کو جانتا ہے اس لیے بچے کو نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے, اللہ دے سکتے ہیں, کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے دے دی تو اس کو نقصان کتنا ہوگا, اللہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہمیں وہ چیز نہیں دیتے جو ہم نے مانگی ہے. باپ پر چونکہ اعتماد ہوتا ہے اس لیے باپ نہ دے تو بات سمجھ آ جاتی ہے, اللہ پر اعتماد کی کمی کی دلیل ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا جی مجھے شرح صدر ہو گیا, میرے ذہن میں اشکال تھا, میں نے کہا نہیں, جب اشکال پیش آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے اپنا سوال پیش کرو, اللہ تمہارے سوال کی شفا دے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السوال, کہ جاہل آدمی اور مریض کی شفا وہ سوال کرنے میں ہے, پوچھے جب اس کو جواب ملے گا اس کو شفا ملے گی اور اس کے مرض سے خود بخود اس کو نجات مل جائے گی. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے میں حکم دیا ہے اور ربکم کیا حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مانگو ضرور لیکن اگر میں نہ دوں تو تم نے ناراض نہیں ہونا, اگر میں نہ دوں تو تم نے پریشان نہیں ہونا, اگر میں نہ دوں تو آج کی زبان میں اس کو مائنڈ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون سی چیز تمہیں یہاں دینی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میں نے کون سی چیز تمہیں وہاں دینی ہے. تمہارے سامنے سارا کچھ یہاں ہے, میرے سامنے تمہارا یہاں بھی ہے اور میرے سامنے تمہارا وہاں بھی ہے. تم سمجھتے ہو مجھے سب کچھ یہاں ملنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیز تمہیں یہاں دینی ہے اور کون سی چیز تمہیں وہاں دینی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوت, جب بھی کوئی مسلمان اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ایک تو قطع رحمی نہ ہو, نمبر دو اس دعا کے اندر کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. جب بھی انسان اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اس میں گناہ نہ ہو اور اس میں قطع رحمی نہ ہو, الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاثن, اللہ اس دعا کے بدلے میں تین چیزوں میں سے اس کو ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں. نمبر ایک اما ان یعجل له دعوتہ, اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو جو چیز مانگی ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ يَا فِي الْآخِرَةِ, اللہ اس کے لیے وہ چیز تو نہیں دیتے, اس کے بدلے میں کچھ چیز ذخیرہ میں جمع کر لیتے ہیں اور انسان کو قیامت کے دن عطا فرما دیں. اور کبھی اِمَّا يَسْرِبَ عَنْهُ سُوءًا بِمِثْلِهِ يَا مِثْلَهُ, اللہ رب العزت اس چیز کے بدلے میں جو اس نے مانگی ہے وہ تو نہیں دیتے, لیکن ایک مصیبت جو اس پہ آنی تھی اللہ اس مصیبت اس کی بیماری کی وجہ اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں, تو اللہ محروم نہیں فرماتے, یا وہی چیز قبول کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں, یا اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے آخرت میں دے دیں گے, اور یا اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو مصیبت سے محفوظ کر لیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو انہوں نے کہا اذا نقصت یا رسول اللہ, اگر اللہ پاک دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہیں, دعا کو ضائع کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے. اللہ کے نبی نے پیارا جواب دیا, فرمایا واللہ الاکثر. صحابہ نے کہا اذا نقصت, آپ نے فرمایا واللہ الاکثر. یہ مشکات کتاب الدعوات میں روایت موجود ہے, انہوں نے کہا اذا نقصت ہم بہت مانگیں گے, اور فرمایا واللہ الاکثر, تم جتنا مانگو گے نا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تم کتنا مانگ سکتے ہو بتاؤ, تم کتنا مانگ سکتے ہو, تم نے تو مانگنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ نے عطا کرنا ہے اپنی شان کے مطابق. تم خدا سے کتنا مانگ سکتے ہو کہ جو تم اللہ سے مانگو. بس یہ ہے کہ مانگنے والے کو اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ مرکزو فرماتے ہیں, میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے کہ جیسا انسان اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. جب آدمی مانگتے وقت ہی یہ بات کہہ دے ہمارے ذمہ مانگنا ہے, اللہ چاہے دے اللہ نہ چاہے دے, تو جب مانگتے وقت ہی نیت کر لی ہے چاہے دے چاہے نہ دے, تو جس انداز میں مانگا ہے اسی انداز میں ملنا ہے نا. حدیث قدسی ہے, فرمایا اللہ رب العزت نے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں, جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی فیصلے کر دیتا ہوں. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیوان میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک بہت شاعر معروف گزرے ہیں عباسی دور کے, ان کی کنیت تھی ابو نواس, ان کا نام تھا حسن بن ہانی. یہ فوت ہو گئے تو محمد بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے ان کو رات خواب میں دیکھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا, تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا میں نے ایک مرتے وقت کچھ اشعار کہے تھے, اللہ رب العزت نے ان اشعار کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. میں نے پوچھا وہ کون سے اشعار کہے تھے, انہوں نے کہا میرے بستر کا جو تکیہ ہے اس تکیے کے نیچے پڑے ہیں وہ اشعار تم دیکھ لینا. تو فرماتے ہیں میں سیدھا ان کے گھر گیا, میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو نواس نے مرتے وقت کوئی اشعار بھی پڑھے تھے یا لکھے تھے, انہوں نے کہا پڑھنا اور لکھنا تمہارے علم میں نہیں, ہاں البتہ موت سے قبل انہوں نے کاغذ قلم مانگا تھا تو ہم نے اس کو کاغذ قلم دے دیا تھا. تو انہوں نے کہا چلو مجھے ان کے بستر کے پاس لے جاؤ. وہ کہتے ہیں میں گیا تو ان کا جہاں آرام کیا کرتے تھے سوتے تھے, وہاں بستر دیکھا تو تکیے کے نیچے چار اشعار موجود تھے جو ابو نواس شاعر نے کہے تھے اور اپنی وفات سے کچھ وقت قبل کہے تھے. اللہ رب العزت نے ان اشعار کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. محمد بن نافع کہتے ہیں میں جب پرچہ دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا ولقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا یرجوك الا محسن فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم ادعو ربك ما امرت تضرعا ادعو ربك ما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم مالی وسیلتن الیک مالی الیک وسیلتن الا الرجاء. عجیب ان نے کلام فرمایا مالی الیک وسیلتن الا الرجاء وجمیل عفوك ثم انی مسلم. یہ چار شعر پڑھے, اس کا ترجمہ کیا ہے, یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن, اے اللہ میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہے, یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن, اے اللہ میرے علم میں ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کا معاف کرنا میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنی مغفرت آپ کی ہے. اور ان کان لا یرجوک الا محسن، اے اللہ اگر تجھ سے صرف نیک بندے نے ہی امید باندھنی ہے، فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم، تو پھر یہ بتا کہ مجرم اور بدکار لوگ کہاں جائیں، کس سے مانگیں اور کس سے امید باندھیں. اگر تیرے در سے صرف نیک لوگوں نے امید رکھنی ہے تو پھر بد کردار کس سے امید باندھیں گے. یا رب ادعو کما امرت تضرعا فمن ذا یرحم، یا رب ادعو کما امرت تضرعا فاذا رددت یدی فمن ذا یرحم، اے اللہ آپ نے حکم دیا، میں نے گڑگڑا کے آپ سے مانگ لیا ہے، اگر آپ نے میرے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا، اے اللہ مجھے بتا دنیا میں رحم کرنے والا کون ہے، دنیا میں رحم کرنے والا اے اللہ کون ہے. مالی الیک وسیلۃ الا رجا، اے اللہ میرے پاس وسیلہ آپ کے دربیار میں صرف آپ کے معافی کی امیدیں ہیں، بس میری صرف یہ ایک معافی کی امید ہے اور آپ کا معاف کرنا یہ میرا یہی وسیلہ ہے. ثم انی مسلم وجمیع عافک ثم انی مسلم، میرے پاس یہ وسیلہ ہے، میں امید رکھوں اور آپ معاف کریں اور میں خود کو آپ کے حوالے کر دوں. بس انہوں نے کہا شعر لکھے، موت آ گئی، اللہ نے اس امید کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دی. آدمی اپنی امید تو پیش کرے نا. علامہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک حجرہ مبارک کو دیکھا اور اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا بدیع الدل والعنجی لک سلطان علی المحجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج وجہک المامول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج. یا بدیع الدل والعنجی، یا حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لک سلطان علی المحجی، لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں، آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں. ان بیتن انت ساکنہ، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، غیر محتاج الی السروج، یہ گھر چراغ کا محتاج نہیں ہے. وجہ کل معمول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم کیا لے کر آئے ہو، میں اعمال نہیں آپ کا مبارک چہرہ پیش کر دوں. اعمال قیامت کو خدا مسترد فرما دیں گے لیکن نبی کے چہرے کو اللہ کبھی بھی واپس نہیں لٹاتے، اس لیے ہم آپ کا چہرہ پیش کر دیں گے. اب دیکھو اللہ سے مانگنے کا بھی عجیب طریقہ ہے، اللہ سے مانگنے کا عجیب طریقہ ہے. اسی کتاب الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، نیک تھے، بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ جب مومن پر تکلیف آتی ہے تیرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، اے اللہ جب مومن کو تکلیف آتی ہے آپ کے نبی پریشان ہوتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے، اے اللہ میری اس بیماری کو ختم فرما کے شیطان کو ذلیل کر دے اور روزے میں اپنے پیغمبر کا دل خوش کر دے. بس یہ دعا مانگنی تھی، خدا نے بیماری ختم کر دی. اب دیکھو کسی بڑے سے مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، کسی بڑے سے مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، اللہ کیسے عطا فرماتے. میں خیر بتا یہ رہا تھا، اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور ہم اللہ ہی سے مانگیں. جب انسان اللہ ہی سے مانگتا ہے اللہ باقی دروں سے انسان کو بے نیاز کر دیتے. اپنی حاجات خدا سے مانگیں، گناہ ہے، اس گناہ کی لت پڑی ہے، بس دس سال، بیس سال، پچاس سال سے گناہ جان نہیں چھوڑتا، وہ گناہ جان نہیں چھوڑتا، اب اللہ سے مانگیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میرا نفس میرے اوپر غالب ہے، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ پھر بھی نہیں بچ پاتا. بس اوقات میری بات یاد رکھنا، انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے لیکن دل سے چھوڑنا چاہتا ہے. بس اوقات بعض گناہ ایسے ہیں انسان چھوڑنا چاہتا ہے، میں چھوڑ دوں، لیکن اپنی نفسانی خواہشات میں مغلوب اتنا ہوتا ہے کہ انسان چھوڑ نہیں پاتا. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سے مانگے، اے اللہ گناہ ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، نفسانی خواہشات میں مغلوب ہوں، ماحول اتنا گندا ہے، میں اسے بچ نہیں پا رہا، اللہ تو اسباب گناہ ختم فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ میرے گناہ سے مجھے نجات دے دے. اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ کریم ہے نا، اللہ کریم ہے، مانگتے رہیں، ایک وقت آئے گا اللہ ایسے جان چھڑائیں گے ایسے نفرت ہوگی گناہ سے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا مجھے گناہ سے اتنی نفرت ہے. بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اس گناہ کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا, یہ گناہ میرے اتنا محبوب ہے یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا. لیکن جب اللہ چھڑانے پر آ جائے اللہ ایسے اسباب عطا فرماتے ہیں انسان اس گناہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. ہماری ضرورت ہے نا, اولاد ہماری ضرورت ہے, شادی ہماری ضرورت ہے, دنیاوی اموال ہماری ضرورت ہے, اچھا مکان کپڑا ہماری ضرورت ہے, عزت ہماری ضرورت ہے, دین کی خدمت ہماری ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سے مانگے, اے اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے دین کا کام کروں, میری زبان نہیں ہے. اللہ میرا دل کرتا ہے میں کام کروں, میرے پاس مال نہیں ہے. اللہ میرا دل کرتا ہے میں کام کروں, میری معاشرے میں عزت نہیں ہے, لوگ میری بات نہیں سنتے. اے اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے دین کے لیے آگے نکلوں, میرے پاس اسباب نہیں ہے. اللہ سے مانگے, اللہ ایسے اسباب عطا فرماتے ہیں اللہ کی قسم انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, اللہ وہاں تک کام کو لے کر جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہم کئی بار یہاں دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے اس مرکز آل و سنت والجماعت کو دنیا بھر کی آل و سنت والجماعت کا مرکز بنا دے. نہ مانتے ہیں اللہ اس کو دنیا بھر کی آل و سنت کا مرجع بنا دے. اے اللہ دنیا بھر میں ہمارے فیض کو عام فرما دے. اے اللہ اس کی یہاں کی تصنیفات تعلیفات اور دینی کام کو پوری دنیا میں پھیلا دے. میں سمجھتا ہوں بسا کا لوگوں کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ کیسا پاگل ہے, کیسی بات ہے اللہ سے مانگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تم جب پاگل ہی سمجھیں, یہ بیوقوف ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کوشش کریں, میں ابھی یہاں عصر کی نماز سے پہلے وہاں مطالعہ کر رہا تھا تو یقین کریں کتنی خوشی ہوتی ہے. مجھے ابھی یہ ساتھی ہیں ہمارے وہاں انگلینڈ سے, ان نے بھجوائی کتاب اور یہ بھائی آپ جمشید لے کر یہ کتابیں دیکھی. یہ جو نماز اہل سنت کتاب آپ کے یہاں پر ہے ترکی سے چھپی ہے, میں خود حیران ہوا, ترکی سے چھپی ہے اور افغانستان کی وزارت حج کی اجازت سے کابل میں تقسیم ہو رہی ہے. نہ ہمیں چھپنے کا پتہ کہاں سے چھپی ہے, نہ ہمیں تقسیم ہونے کا پتہ کہاں سے تقسیم ہو رہی ہے, اور نواں ایڈیشن اس کا نو ایڈیشن نکل گئی. میں ابھی آپ کتاب دیکھوں اس کی پرنٹنگ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں, آپ اس کا معیار دیکھیں آپ کو تعجب ہو کتنی عجیب ہے. دیکھو محمد پڑھی ہوگی لاؤ ذرا, میں ویسے آپ کو دکھاتا ہوں, میں صرف دکھا کے ہو رہا ہوں. اب دیکھو ہم یہاں کا 87 سرگودے کے اتحاد میں بیٹھے ہیں, یہاں سے کتاب تیار ہوتی ہے اردو میں, پھر انٹرنیٹ پہ یہ اپلوڈ ہو رہی ہے, انگلینڈ سے بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور اس کا پھر فارسی میں ترجمہ ہو رہا ہے, پھر ترکی میں جا کے چھپ رہی ہے, افغانستان میں جا کے تقسیم ہو رہی ہے. اب دیکھو کسی کو یقین ہی نہیں آتا, کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے. میں اس لیے جب ایسی بات سامنے آتی ہے ہمارا مزید حوصلہ بڑھتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں کتابیں لکھی ہیں, انڈیا میں گئی ہیں, نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ گئی ہیں, اور سری نگر جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے سری نگر سے کتاب چھپ رہی ہے اور چھپ کر واپس ستاسی پھر آ رہی ہے کہ یہ کتاب ہم نے سری نگر سے چھپی. اب اس کا کسی کو یقین نہیں آتا ایسے کیسے ہوتا ہے, ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کسی اور کو بھی نہیں آتی, لیکن اللہ جب کرم فرمائے تو اللہ کی شان کریم کے سامنے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے, کسی کے بس بھی نہیں. میں اس لیے میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں, ہم ایسی کارگزاری کبھی پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کا دل بڑا ہو. کیا مانگیے اللہ سے, اللہ سے مانگیں, اللہ نے دینا ہے, کسی غیر کو تھوڑی دینا ہے. گاڑی نہیں ہے اللہ سے مانگیں, شادی نہیں ہے اللہ سے مانگیں, مکان نہیں ہے خدا پاک سے مانگیں, یہ نعمتیں نہیں ہیں اللہ سے مانگیں. اے اللہ ہم سے دین کا کام بھی لے, اللہ عزت کے ساتھ لے. اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں, جب اللہ کے نبی مانگتے تو ہم کیوں نہیں مانگتے, ابھی مانگ لیجیے. دیکھیے یہ میں صرف دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا, یہ آ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت کتاب چھپی ہے. آدمی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں, اور آپ اس کے اندر دیکھیں تو بندے کو تعجب ہوتا ہے کتنی خوبصورت کتاب ہے. آپ اس کا کاغذ دیکھیں, ٹائٹل دیکھیں, بھائی دیکھیے پیچھے لکھا ہے تصدیق وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان. ہمارے اس میں کوئی دخل نہیں, نہ ہمارا وزارت سے رابطہ ہے, نہ ہمارا ترکی سے رابطہ ہے, نہ ہمارا انگلینڈ. انگلینڈ کے لیے ہمیں درخواست یہ ویزا چاہیے, انہوں نے 10 سال کی پابندی لگا کے پاسپورٹ واپس بھیجوا دیا. ہم نہیں کہ اللہ نے وہاں سے کام لیا, بات تو اتنی ہے نا, وہاں جا کر یہی کام کرنا تھا نا. مجھے شاید نہیں کہا جی پابندی لگ گئی, میں نے کہا پھر کیا ہوگا. اچھا اس پہ آپ کو تعجب ہوگا ایک بات پہ, میں نے بتا رہا تھا کہ آپ اللہ کی شان دیکھیں انسان خوشی کتنی ہوتی ہے. یہ کتاب چھپی ہے اور انہوں نے شروع میں یہ لکھ دیا ہے, اس کتاب کے شروع میں یہ جو ہم کتاب چھاپ رہے ہیں اس شروع میں لکھا ہے کہ جو بندہ جس کا دل کرے اس کتاب کو چھاپنے کی ہر کسی کو اجازت ہے. بس تبدیلی نہ کرے چھاپے اور فروخت کرے. ہر مصنف دیکھتا ہے کہ میری کتاب پر مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہماری کتاب کہاں کہاں چھپ پڑ جاتی. تو مناظر پہ نظریں چھوڑ دیں, اللہ کس طرح فیض کام فرماتے ہیں. میں صرف سمجھا رہا تھا ایک مثال دکھانے کے لیے. اب دیکھو ہم دیہات میں بیٹھے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, کسی کے تصور بھی نہیں آتا کتنے لاکھ روپے اس کتاب کے لیے چاہیے. تو لگن چھپ رہی ہے کتاب, یہاں سے لکھی ہے, اور انگلش میں ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کینیڈا سے. ترجمہ کون کر رہی ہے؟ آرکیٹیکٹ انجینئر لڑکی, لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی. اور پھر پیسے میرے کس کو چھاپو؟ کتاب یہاں سے لکھی گئی, ترجمہ کینیڈا سے ہو رہا ہے, چھپی پھر پاکستان سے ہے, اور تقسیم کہاں پر ہو رہی ہے؟ ساؤتھ افریقہ اور یورپ میں. کہاں کہاں ہم سوچ سکتے یا ہم جانے کا بھی تصور نہیں کر سکتے, اللہ نے وہاں تک کتابوں کو پہنچا دی, بنڈل کے بنڈل بانٹ جا رہے ہیں. میں صرف یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, ہم نلائق ہیں, ہمیں اپنی نلائکی کا اعتراف ہے, نہ ہمیں اپنے علم کا ناز ہے, نہ تقوی کا ناز ہے, نہ دولت کا ناز ہے, نہ اسباب کا ناز ہے. لیکن کام کس سے لیں؟ اللہ جس سے چاہے کام لے لیں. اللہ نے حکم دیا ہے وہ دعاؤں نہیں, مجھ سے مانگو. اور آگے عجیب بات فرمائی ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. جو میری عبادت نہیں کرتے, یا عبادت کی مراد مجھ سے مانگنا ہے, جو مجھ سے نہیں مانگتے نا ان سے میں ناراض ہوتا ہوں. میں جب ناراض ہوتا ہوں پھر جہنم میں ڈالتا ہوں. سیدخلون جہنم داخلین, یہ نتیجہ ہے. جو میری عبادت نہیں کرتے, مجھ سے نہیں مانگتے, ان سے میں ناراض ہوتا ہوں, اور جب ناراض ہوتا ہوں پھر جہنم میں ڈالتا ہوں. میں درجہ رابعہ کے سال کی بات ہے, 14 سال مدرسے میں پڑھتا تھا, تو یہاں گاؤں آیا چھٹی. تو ہمارے گاؤں کے تھے, ہمارے عزیز بھی ہیں, آج بھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. تو وہ کسی سے ان کا سلام دعا ہوا ہوگا, تو مجھ سے ان نے نا ایک بات کی. یہ درجہ رابعہ والے صاحب کی بات ہے, یہ سر سید کے فلسفہ تھا, مجھے تو پتہ لگے کون سی بات کر رہے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مولانا جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ تو جنم اور جہنم ہے نا, اس لیے ہے جنت خدا نے نام لیا ہے تاکہ انسان اس لالچ میں آ کے حقوق ادا کرے, اور جہنم اس لیے بات ہے کہ انسان اسے خوف کھا کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہے. جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے, اصل اللہ کے راضی ہونا اور اللہ کا ناراض ہونا. خدا کے راضی ہونے کا نام جنت ہے, خدا کے ناراض ہونے کا نام جہنم ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا, مجھے اب یہ بتائے, اللہ فلاں بندے سے راضی ہیں, اللہ فلاں بندے سے ناراض ہیں؟ دنیا میں تو پتہ چلتا نہیں ہے, دنیا میں تو بس اوقات جو نیک اس پر مصیبتیں زیادہ ہیں, جو برا ہے اس پر مصیبت نظر ہی نہیں آتی. تو یہ اس بات کی موت کے بعد کیا نشانی ہوگی, اللہ اس سے راضی ہے اس سے ناراض, اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اب وہ سوچنے لگے میں نشانی کیا بتاؤں. میں نے کہا جی اصل اللہ کی رضامندی ہے, اور اللہ کی رضامندی کی نشانی کا نام ہے جنت. اصل خدا کی ناراضگی ہے, اور خدا کی ناراضگی کی علامت کا نام ہے جہنم. جو جنت میں ہوں گے اس کا معنی اللہ ان سے راضی ہے, اور جو جہنم میں ہوں گے اس کا معنی اللہ ان سے ناراض ہے. اصل ناراضگی اور رضامندی ہے, لیکن جن سے خوش ہو ان کو جہاں رکھے گے اس جگہ کا نام جنت ہے, اور جن سے ناراض ان کو جہاں رکھے اس جگہ کا نام جہنم ہے. میں نے کہا سر یہی ہے وہ علامت ہے جو آپ فرما رہے ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک حدیث مبارک سنی ہے, ذرا اس کو بھی سن لیں, اس کے ساتھ اپنے مسلک اور حنفیت کو بھی سن لیں. ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے, ہم ایک بات کہتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کا مغز ہے. آپ کے علم میں ایک غیر مقلد پروفیسر ہے طالب الرحمان, انہوں نے کتاب لکھی ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. اس کے جواب میں ہمارے مرکز کی کتاب آ گئی ہے, جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. آپ جلدی ریورس گیئر لگایا کریں, اپنے موقف سے جان نہ چھڑایا کریں, دلائل کے ساتھ اور قوت دلیل کے ساتھ دفاع کیا کریں. انہوں نے کتاب کیا لکھی کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. ہم نے جواب کیا دیا, جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے. ہم نے یہ جواب لکھا. اس پر غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی حنفی کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے. اب اگلا حاشیہ کا چڑھاتے ہیں, بادام میں ایک چھلکا ہے ایک مغز ہے, بادام میں ایک چھلکا ہے اور ایک مغز ہے, چھلکے کو لوگ پھینک دیتے ہیں اور مغز کو کھا لیتے ہیں. تو حنفی کہتے ہیں قرآن حدیث کو پھینک لو اور فقہ کو لے لو. تو دیکھو کس قدر قرآن حدیث کے گستاخ اور بے ادب ہے. مجھے ایک جگہ پر ایک ساتھی نے چٹ دی اور یہ سوال کیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے, جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر یہ مغز ہے اس کا معنی یہ ہے جس طرح بادام میں چھلکا ہے اور ایک مغز ہے, اصل مغز ہوتا ہے اور چھلکا اس مغز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے, چھلکا پھینک دیتے ہیں مغز کھا لیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا اصل فقہ ہے, قرآن اس کو حفاظت کے لیے ہے, اس کو پھینک دو اور فقہ پہ عمل کر لو. تو یہ حنفی قرآن کے بھی گستاخ ہیں اور حدیث کے بھی گستاخ. میں نے ان سے کہا اگر کسی طرح فتوے لگنے ہیں تو حدیث میں پڑھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دو. یعنی وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ. میں نے یہی حدیث پڑھی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت نام ہے تکبیر تحریمہ, قیام, تلاوت, رکوع, سجدہ, تشہد اور سلام, اس کے بعد کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو میں نے کہا ذرا فتویٰ لگاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی پر, اللہ کے نبی نے رکوع سجدے کو چھلکا کہہ دیا اور دعا کو مغز کہہ دیا, تو دعا رکوع کرو پھینک دو اور دعا کھا لو, آپ لگاؤ فتویٰ. تو جو اعتراض اس پر تھا وہ اعتراض اس پر بھی ہے. میں اس لیے ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں, اس کو نوٹ فرما لیں ہمیشہ. میں کہتا ہوں جب بھی اعتراض قرآن پر آیا ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے, اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آیا ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے حدیث پر ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے, اور جب اعتراض دیوبند والوں پر آیا تو دفاع اللہ کے نبی نے فرمایا دفاع حدیث میں. اور اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں ہیں, میں تو پھر اپنے بیانات میں سے مثالیں جمع کر کے دیتا ہوں. دیکھو قرآن پر اعتراض تھا دیوبند نے جواب دی, حدیث پر اعتراض تھا علماء دیوبند نے جواب دی ہے, اب دیکھو علماء دیوبند پر اعتراض ہے جواب قرآن دے رہے ہیں جواب حدیث دے رہی. علماء پر اعتراض کیا تھا, یہ فقہ کو مغز کہتے ہیں قرآن کا, تو دیکھو گستاخی ہے. ہم نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت مغز ہے دعا کا, یا دعا مغز ہے عبادت کا, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ لگا سکتے ہیں. اگر حدیث پاک کو سمجھنے کے اعتراض اس پہ نہیں ہے, علماء کی بات کو سمجھنے اعتراض اس پہ بھی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں عبادات سے مقصود اللہ سے مانگنا ہے. عبادات سے مقصود, ہم نماز کو پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے, اللہ راضی ہو جائیں گے ہمیں جنت دے دیں گے, اللہ راضی ہو جائیں گے جہنم سے بچا لیں گے, پھر ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں اللہ ہماری عبادت قبول فرما لے ہمیں جنت دے دے. تو عبادات سے مقصود کیا ہے؟ اللہ سے لینا. اصل مقصود تو یہی ہے نا, گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کچھ دیں گے, نیکی کریں گے تو اللہ کچھ دیں گے. اصل عبادات سے مقصود ہے اللہ سے لینا, اسی لینے کا نام دعا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا عبادات سے مقصود خدا سے کچھ لینا ہے, قرآن و حدیث سے مقصود شریعت پہ عمل کرنا ہے, جس طرح لینے کا نام دعا ہے اسی طرح مسائل عمل کا نام فقہ ہے. مسائل عمل کا نام قرآن سے مقصود کیا ہے؟ عمل کرو یا عمل نہ کرو. احادیث سے مقصود کیا ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو. تو جن پہ عمل کرنا انہیں مسائل کہتے ہیں, انہی مسائل کا نام فقہ ہے. فقہا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے اگر مسائل شریعت پہ عمل ہی نہیں کرنا, قرآن کا فائدہ تو یہ تھا کہ عمل کرتا مسائل کو لیتا, تو جو بندہ مسائل کو مسترد کر دیتا ہے اس کا معنی وہ قرآن حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے, اور جو بندہ نماز پڑھے اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے, میں نے کہا اس کا معنی وہ عبادات کو نہیں سمجھا, رسول اللہ کی بات کو سمجھ لیتا اس پہ اعتراض نہ ہوتا, علماء کی بات کو سمجھ لیتا تو علماء کے کلام پر بھی اعتراض نہ ہوتا. میں نے اس چیز کی مزید وضاحت کی تو میں نے کہا یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگا کرو اور آپ دوڑ جاتے ہو, تو یہ حدیث تمہارے خلاف ہے, ہمارے خلاف تو نہیں, یہ تو ہمارے بھی حق میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ دعا سے مقصود مانگنا ہے لہذا مانگا کرو. میں نے کہا تمہاری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک ماہ تک آٹھ گھنٹے روزانہ کوئی لڑکا فیکٹری میں مزدوری گئے اور 31 جنوری کو تنخواہ ملنی ہے, تنخواہ ملی اور گھر چلا گیا. ماں نے پوچھا تنخواہ ملی ہے؟ کہتا ہے ملی تو ہے میں نے لی نہیں ہے. ماں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تنخواہ لینے کے لیے یہ 4 گھنٹے کی لمبی لائن تھی, اب کون بندہ 4 گھنٹے وہاں کھڑا ہو کے لائن میں تنخواہ لیتا. ماں نے کہا بے وقوف انسان, انہوں نے 31 دن کام کیا ہے روزانہ 8 گھنٹے اس 8000 روپے کے لیے اور آج 4 گھنٹے انتظار کر کے تو 8000 روپے نہیں لے سکتا تھا تیرے اس 30 دنوں کا 31 دنوں کا میں فائدہ کیا یعنی کہ جس طرح ماں اسے ڈانٹتی ہے اللہ بھی اسے پوچھے تو نے رکوع بھی کیا تو نے سنت پڑھی ہے تو نے فرض پڑھے ہیں یہ سب کچھ تو مجھ سے مانگنے کے لیے اور جب امام صاحب نے 2 منٹ دعا لمبی کر دی ہے تو چلا گیا چلا گیا میں نہیں لیتا تو جس طرح ماں اسے ڈانٹتی ہے خدا تجھے بھی ڈانٹے گا کہ سب کچھ تو کیا تھا مجھ سے مانگنے کے لیے اور جب میرے دینے کا وقت آ گیا تو لیتا ہی اب یہاں سے دوڑ گیا ہے جو ہم کہتے ہیں جس طرح ایک مہینہ مزدوری کریں تو کچھ تنخواہ لینے کا وقت آئے انتظار کر لینی چاہیے اور جب نماز پڑھی ہے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے تو انتظار کرنی چاہیے اور جلدی انسان کو دوڑنا نہیں چاہیے اس سے تو نماز کے بعد کی دعائیں ثابت ہو رہی ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ صحابہ نے پوچھا ایو دعا اسما یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کون سی قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی نے اس میں ایک موقع فرمایا دوبر صلاۃ المکتوبہ فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا اللہ قبول فرما لیتے میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں ہم فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری قرار نہیں دیتے لیکن اجتماعی دعا کا جواز تو ثابت ہوتا ہے نا آپ کہیں گے وہ کیسے لوگ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا مانگو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام دعا مانگو اللہم لا مانع لما آتیت ولا مودی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد دعا مانگو کیوں کہتے ہیں یہ دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں تو میں نے کہا جب اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے مانگی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی ثابت ہونے کا مادہ کسی نے حضور نے مانگی کسی نے سنی بھی ہے نا اور جی اللہ کے نبی مانگتے تھے صحابہ نہیں مانگتے تھے میں نے کہا وہ صحابہ تھے یا ریاض اللہ غیر مقلد تھے کہ حضور دعا مانگ رہے اور وہ چلا جائے یہ کیسے صحابی ہے صحابی ایسے کر سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور اٹھ کے چلا جائے کیسے ممکن ہے وہ تو نبوت کی اداؤں پر جان دینے والے تھے اس لیے ہماری سمجھ سے باہر اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے میں نے کہا مسلم ابن شیبہ میں حدیث ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فلما سلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا توجہ رکھنا فلما سلم جب سلام پھیرا انصرف حضور نے چہرہ موڑ لیا مخدروں کی طرف ودعا ورفع یدیہ دعا بھی مانگی ہاتھ بھی اٹھائے میں نے کہا اگر مقتدیوں نے حضور کے ساتھ دعا نہیں مانگنی تھی تو مقتدیوں کی طرف منہ کرنے کے بجائے حضور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں کدھر منہ کرتے ہیں قبلہ کی طرف تو رخ بدل کے مقتدی کی طرف منہ کیوں کیا ہے اس کا معنی کہ اس کو دعا میں شریک کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو دعا میں شریک نہ کرنا چاہتے ہوتے تو مقتدی کی بجائے منہ قبلہ کی طرف کرتے حضور پاک دعا مانگ لیتے یہ تو قرائن بتا رہے ہیں کہ امت کو دعا کے ساتھ ساتھ جوڑا ہے میں اس لیے بات کہتا ہوں اس افراد و تفریح سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج صبح ساتھی کا نیو سید آباد سندھ سے مجھے فون آیا اس نے کہا جی ہمارا مناظرہ طے ہو رہا ہے شاید کل یاد اس کے لیے تحریرات طے ہو رہی ہیں تو غیر مقلع نے تحریر لکھی ہے تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات رہنمائی چاہتے ہیں میں نے کہا بتایا مجھے نے کہا اس نے لکھا ہے نمبر ایک نماز جنازہ میں دعا پڑھنا فرض ہے عام نمازوں کی طرح نمبر دو نماز جنازہ میں فاتحہ اونچی آواز سے پڑھیں پھر بھی جائز ہے آہستہ پڑھیں پھر بھی جائز ہے تو اس پر ہم ان سے کیا بات کریں میں نے کہا ان سے آسان سا سوال یہ کریں اگر نماز جنازہ فرض ہے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اگر فرض ہے تو فرضیت آپ دو چیزوں سے ثابت کریں گے یا تو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھی ہے یا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے دو ہی باتیں ہوگی یا قول ہوگا یا فعل ہوگا اگر وہ آپ کے سامنے فعل پیش کرے تو انہیں کہا جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھی تھی اور فرمایا کہ میں نے ان کی آواز ان کو پڑھی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ میں نے کہا ان سے پوچھنا اگر یہ فرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی اگر یہ فرض ہے تو خلفائے راشدین نے کیوں نہیں پڑھی اگر آپ کہتے ہیں نماز جنازہ سورۃ الفاتحہ میں سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے تو آپ پہلے اللہ کے نبی کا عمل بتائیں پھر ابو بکر صدیق کا بتائیں پھر حضرت عمر کا بتائیں پھر عثمان کا بتائیں پھر علی کا بتائیں رسول اللہ چاروں خلفاء کا عمل بتائیں اگر یہ فرض ہے اس نے کہا جی حضرت عبداللہ بن عباس کو پیش کرے گا رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پیش کرے نا انہیں کہنا ہماری بات آپ سے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے جواز پہ نہیں ہو رہی ہماری بات سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے پہ فرضیت پہ ہو رہی ہے تو فرضیت کے لیے آپ اللہ کے نبی خلفاء راشدین کو پیش کرے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں نے کہا اگر وہ آپ کو قول پیش کرے گا اس نے ایک حدیث پیش کرنی ہے صحیح بخاری کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, نماز جنازہ بھی نماز ہے یہ بھی بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی. آپ اس پہ تین سوال چار کر دیں خود کو جی, نماز جنازہ اگر نماز ہے نماز بغیر رکوع کے بھی نہیں ہوتی, نماز بغیر سجدے کی بھی نہیں ہوتی, نماز بغیر تشہد کے بھی نہیں ہوتی, نماز بغیر قرات کے بھی نہیں ہوتی. پھر کو جی قرات بھی فرض ہے, رکوع بھی فرض ہے, سجدہ بھی فرض ہے, تشہد بھی فرض ہے, پھر وہ چار بھی فرض مانو نا, پھر یہ ایک فرض کیوں مانا؟ پھر کہ نہیں نماز ہے, یہ نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے, کچھ دعا ہے کچھ نماز ہے. انہوں نے جب کچھ ہے تو پھر کچھ کے لیے ساری باتیں بنا کرے نا. یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ یہ اللہ کے نبی نے اس نماز کی نہیں فرمائی جو کچھ نماز کچھ دعا ہو, یہ اس کے لیے جو صرف نماز ہو. میں نے کہا آپ کو بات سمجھ آئے کہ اچھا آگے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں, پھر ضرورت پڑے تو آپ پھر فون کر لیں, میں آپ کی انتظار پھر ہوگا. میں بات صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنی بات نہ سمجھے اس وقت تک پوری بات سمجھا نہیں پاتا. اللہ ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آج یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے, ہم اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. روحانی بیماریاں اللہ سے مانگیں اللہ چھڑا دے, جسمانی بیماریاں اللہ سے مانگیں اللہ چھڑا دے. روحانی بیماری بہت سخت ہے اور جسمانی بیماری بہت کمزور ہے. جسمانی بیماری سے دنیا کا نقصان ہوگا اور روحانی بیماری سے آخرت کا نقصان ہوگا. جسمانی بیماری سے دنیا کا نقصان تو کچھ نہ کچھ ہو لیکن آخرت کا بہرحال فائدہ ضرور ہوتا ہے. اللہ کبھی انسان کو جسمانی مرض کے اندر مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ رجوع اللہ کرے, توجہ اللہ کرے اور گناہوں سے بچ جائے. آئندہ حفاظت فرمائے. ہم چونکہ کمزور ہیں ہم اللہ سے مصائب اور بلا نہیں مانگتے, ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے ہم دعائیں مانگتے ہیں. اللہ ہم کو دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے, اللہ میں آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائے. حضرت اپنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المہجور میں واقعہ لکھا ہے, حضرت شیخ عبد القادر حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں, شیخ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ آج آپ کو کشتی کی سیر, دریا کی سیر کراتے. شیخ کو کشتی میں بٹھایا اور دریا کی سیر میں نکل گئے. آج کے دور میں سوچا جا سکتا ہے کہ مرید کے اپنے پیر کو میں آپ کو سیر کراتا ہوں, کیسا پیر ہے کہتے سیر کرتے, یہ کیسا پیر ہے. ہمارے یہاں پیر کا معنی ہے کہ روئے, وہ پیر نہیں ہے جو ہنس کے بھی دکھاتے. ہمارے عجیب تصور ہے نا پیر مریدی کا. تو انہوں نے کہا جی چلے آج آپ کو سیر کراتے. حضرت ذنون نے مسیح رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھے اور دریا کی سیر کو لی. سامنے ایک اور کشتی آ گئی, اس میں نوجوان لوفر قسم کے تھے, شراب کباب لڑکیاں اور تپڑے گانے ساتھ تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہا حضرت سامنے نوجوان لفنگے لڑکے ہیں اور دیکھیں دریا کی موجوں سے بھی, دریا کی موجوں میں بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا, تو آپ ان کی دعا فرمائیں. زونے میں مصری فرمانے لگے اے اللہ جس طرح آپ ان کو دنیا کی خوشیاں دی ہیں اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں دے دے. اللہ آپ نے دنیا کی خوشیاں دی ہیں ان نوجوانوں کو آخرت کی خوشیاں دے دے. مرید کو تعجب بھی ہوا اور اندر کے اندر شیخ پر غصہ بھی چڑھا. ہم کہہ رہے شیخ دعا کرے یہ شراب چھوڑ دے اور شیخ کہہ رہے آخرت کو بھی خوش دے. جب ان کی کشتی اتر گئی, اتر جو کی کشتی آئی, جو ہی شیخ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کے ساتھ ان کی کشتی ٹکرائی, اس کشتی سے آئے اور شیخ کی کشتی میں گرے اور شیخ سے کہا ہم نے توبہ کی, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایسی نگاہ پڑی کہ توبہ کی توفیق مل گئی. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کرائی, بیعت کی, اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا. کشتیاں الگ الگ ہو گئی. کسی نے حضرت ہمت کر کے پوچھ لیا حضرت ہمیں تعجب ہو رہا ہے, ہم دعا کر رہے تھے آپ, ہم نے عرض کیا آپ دعا کریں یہ شراب و کباب چھوڑ دیں اور آپ نے دعا کہ اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں دے دے. ہمیں بڑا تعجب ہوا اور پھر اس سے بڑا تعجب کہ آپ نے دعا بھی کوئی نہیں مانگی اور وہ قریب آ کر توبہ بھی کرتے ہیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا. میں نے فرمایا کہ دنیا کی خوشیاں تو گناہوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں, آخرت کی خوشی گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. میں نے جو ان کے لیے دعا مانگی نا اللہ کو آخرت کی خوشی دے, اس کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ اللہ ان کو اپنی نافرمانی سے بچا لے, لیکن میں نے دعا کا رخ ایسے اختیار کیا جو رخ خشک نہیں تھا بلکہ رخ تر تھا. واقعی آدمی دریا میں ہو تو پھر تو خشک بات ہونی نہیں چاہیے, دریا میں تو تر بات ہونی چاہیے. حضور نے کسی نے کہا میں نے وہ اتر اختیار خشک نہیں جو تر تھا, میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ ان کو دنیا خوشیاں دی ہیں, گناہوں سے توبہ کروا کے اللہ ان کو آخر خوشیاں کی عطا فرمائے. یقین کریں ہمارا کبھی کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کسی کے بارے میں. اب تو کوئی ہمارا مخالف بھی ہو, ہمارا دشمن بھی ہو, اس کو ہماری وجہ سے آخرت کی سزا ملے, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں اسے کیا فائدہ ہوگا, کسی کے جہنم میں جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو ہم تو چاہیں کہ ہمارا مخالف بھی جنت میں جائے, اللہ اس کو ہدایت دے وہ بھی جنت میں جائے, جنت میں جا کے کٹھے زندگی گزارے گے تو پھر ہی آتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہ ہمارا مخالف جنت میں ہم جنت میں جائیں, اللہ سے دعا مانگی اللہ ہمیں بھی دے, اللہ ہمارے مخالفین کو بھی ہدایت دے, اللہ ان کو بھی جنت کی نعمت سے مالا مال فرما دے. تو ہم اس کا اہتمام کریں, سب کچھ مانگیں کس سے, اللہ سے, دنیا بھی کس سے, اللہ سے, آخرت بھی کس سے, اللہ سے. بڑے سے بڑا گناہ ہو بس دل چھوٹا نہ کرے, دل چھوٹا نہ کرے, نیت کرے اللہ گناہ چھوڑ دیں گے, اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ایسا گناہ ہے اگر اس کا کسی کو پتہ چل جائے میں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں, اللہ کو اس پہ پردہ ڈال دیں, اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے, میرا اس گناہ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ چھڑانا چاہے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی, اللہ اپنے کرم سے تو میرے گناہوں کو چھڑوا دے. دعائیں مانگے پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے کرم کے معاملے فرما دے. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ جب شیخ سے بیعت ہوں پھر اپنا گناہ اپنے شیخ سے چھپائے مت, پھر اپنا گناہ اپنے شیخ سے چھپائے مت. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے اپنا گناہ شیخ کو بتا دیا, ہمارا شیخ ہم سے نفرت کرے گا. میں بارہا کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے شیخ کو سمجھے ہی نہیں ہیں. ماں اپنی بیٹے سے پیار کرتی ہے, اگر بیٹا چھوٹا بچہ تو اپنی شلوار میں اپنی نکر میں یا وہ اس میں خدا نخواستہ اگر وہ ٹٹی کر دے پخانہ اس کا نکل جائے تو ماں کو پتہ چلے, ماں اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کرتی, ماں اس پخانے کو صاف کر کے بیٹے کو خوشبو لگا دیتی ہے. شیخ کو پتہ چلے میرے مرید نے فلاں گناہ کیا ہے, اللہ کی قسم شیخ بری سے نفرت نہیں کرتا, اللہ سے دعائیں کر کے اس کے گناہوں کو ختم کرا کے اس کو پاک اور صاف کرتا ہے. جب تک یہ شیخ پر اعتماد نہ ہو بتاؤ پھر فائدہ کیا ہوگا, پھر بیعت کا نفع کیا ہے؟ نفع تو تبھی ہوگا اپنے آپ کو کمزوری بتائے شیخ کو, وہ شیخ ہی کون سا ہے جو مرید کے گناہ پہ مرید سے نفرت کرے, یہ کیسا شیخ ہے؟ وہ تو پیر بننے کا اہل ہی نہیں ہے, اس سے تو بیعت کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جس کے سامنے مرید کا گناہ آئے اور مرید سے نفرت کرنے لگے, یہ تو اہل نہیں ہے اس بات کا کہ اس سے بندہ بیعت کرے. بیعت ایسے آدمی سے کریں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو میرے گناہ کا پتہ چلا تو اس سے مزید محبت کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا, جب آدمی شیخ کو خط لکھتا ہے نا اور اپنے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے, شیخ اسے خوش کیوں ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری بیعت کی وجہ سے اس کو گناہوں کے چھوڑنے کی اس کو گناہ چھوڑنے کا ذوق پیدا ہوا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کو میری وجہ سے گناہوں سے نفرت ہوئی ہے, اس پہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ خوش ہوگا, ناراض تھوڑا ہی ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں اپنی کامل محبت عطا فرمائے, اللہ میں اپنی کامل ولایت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا لا ترحمنا ونجنا من الخاسرين, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم انت خير الراحمين, رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے مولا کریم ہماری طاعات و نیکیوں کو قبول فرما اے مولا کریم گناہوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم ایمان عطا فرمایا کفر سے بچا لے اللہ سنت کی نعمت دی ہے بدعات سے بچا لے اے اللہ مجھے صحت دی ہے بیماریوں سے بچا لے اللہ عزت دی ہے ذلت سے بچا لے اللہ ہدایت دی ہے ضلالت گمراہی سے بچا لے اللہ اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے اہل باطل کے ساتھ جڑنے سے بچا لے اے مولا کریم اپنے ذکر کی توفیق دی ہے غفلت سے بچا لے اے اللہ غفلت سے بچا لے اے مولا کریم ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے اللہ کریم چاہے حاجات کو پورا فرما دے اے مولا کریم ہماری ضروریات کو پورا فرما دے اللہ خزانہ غیب سے ساری نعمتیں عطا فرما دے اے اللہ تو بارش فرما رحمت کی عطا فرما اللہ تو بارش رحمت کی عطا فرما اللہ تو بارش رحمت کی عطا فرما اے اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اے ہماری اس خدمت کو بھی اللہ کی قبول فرما لے اے اللہ جو حضرات دین کے جس شعبے میں کام کرتے ہیں سب کو قبول فرما لے اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے مولا کریم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں کو صحت عطا فرما دے اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما دے مولا جو بیمار ہیں کو صحت عطا فرما دے اللہ جو اسپتال میں ہیں ان کو صحت دے کے گھروں کو لٹا دے اللہ جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں دنیا آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے اللہ دنیا آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرما دے اللہ اپنے دین کے کام دینا ہے تو ہم سے لے لے اللہ ہماری شان کی باروں سے پکڑ کر دین کے کام لے لے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ دین کو ہمارا مثال بنا دے اللہ دین کو ہمارا رواج بنا دے اے اللہ سنت اٹھنا اور بیٹھنا اور نام بچھونا بنا دے یا اللہ بارش کے موسم میں سردی کے موسم میں اللہ دور دراز سے یہ تیرے بندے تیرے نام کے لیے جمع ہے اللہ ان کو معاف فرما دے یا اللہ ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے یا اللہ ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے اللہ تیرے پیغمبر کا وعدہ ہے جو تیرے نام پہ جمع ہو تیرے نام پہ جدا ہو تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا یا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا اے اللہ ہم سب کو شرور سے بچا لے فتنوں سے بچا لے اے اللہ آفات سے بچا لے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے اللہ دائیں اور بائیں سے آگے اور پیچھے سے نیچے اور اوپر سے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما لے یا اللہ جس کی حفاظت کا تو ذمہ لے لے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ جس کا تو ہو دے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تو ہمارا مولا بن جا ہمارا ماں باپ اور مولا بن جا اللہ ہمارا ناصر اور حافظ بن جا اے اللہ تم سب کی حفاظت فرما لے اے مولا کریم اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کا مرکز بنا دے آمین اللہ جتنی ہماری ضرورتیں ہیں خزانہ غیب سے پوری فرما دے آمین اللہ ہمارے خلاف جو غلط اور غلیظ پروپیگنڈے ہیں اپنے قلم سے ختم فرما دے آمین اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہم چاہتے ہیں اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دے اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے اے اللہ ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ تیرے در پر آئے ہیں جو لٹا دے گا کس کے پاس جائیں گے اے اللہ ہمارے دامن خوشیوں سے بھر دے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ملک کی حفاظت فرما ملک کے دشمنوں کو اللہ کی ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو چن چن کے ختم فرما ہم سب کے خاتمہ بالایمان فرما قیامت کے دن ہوگی کوثر کے جام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عطا فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اللہ ہمیں حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرما وہ تمام خیر جو تیرے نبی نے مانگی ہیں ہمیں عطا فرما جن شروع سے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا رب.